NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De fouten die het RIVM heeft gemaakt in de lijst met grootste ammoniak- en stikstofuitstoters zijn volgens het instituut zelf een kras op het blazoen. In de Tweede Kamer bood directeur Wijnker zowel de Kamer als de betrokken boeren excuses aan. Het protest tegen de mogelijke moordenaars van Peter R. de Vries moet over. Een van de rechters is verhuisd en nu er een nieuwe moet komen mag een van de partijen eisen dat het proces opnieuw wordt gedaan. En de advocaat van een van de verdachten heeft dat dan ook gedaan. Op de opleiding van nieuwe leraren moet de focus nog meer dan nu liggen op taal- en rekenonderwijs, adviseert de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer. Leraren in spe moeten tijdens hun opleiding al worden getest op hun eigen taal- en rekenvaardigheid. En uit Oekraïnse havens aan de Zwarte Zee zijn vanochtend weer graanschepen vertrokken. Dat gebeurt een dag nadat Rusland had beloofd weer medewerking te verlenen aan de graandeal. De schepen die nu zijn vertrokken hebben in totaal 290.000 ton aan landbouwproducten aan boord. ANWB Verkeersinformatie. Er is vertraging op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijshok is dicht. De N57 Middelburg-Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Brouwersdam. Komt door een ernstig ongeluk vanochtend vroeg. Dat duurt mogelijk nog tot 1 uur vanmiddag. Je kan omrijden via de N59 via de Grevelingendam. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemiddag. Vanmiddag en vanavond debatteert de Tweede Kamer over stikstof. Met name over het rapport Remkes en over de vraag hoe het kabinet daar handen en voeten aan wil gaan geven. Wat te doen bijvoorbeeld met de 500 tot 600 piekbelasters die wat Remkes betreft binnen een jaar veel minder moeten uitstoten dan wel moeten zijn uitgekocht. Iets waarvan het kabinet al liet weten grote twijfels te hebben of dat überhaupt haalbaar is. Maar inmiddels domineert de actualiteit het debat ook. De uitspraak van de Raad van State gisteren natuurlijk, die de vrijstelling voor de bouw van tafel veegde. Het RIVM dat tot twee keer toe fouten maakte met stikstoflijstjes en daar vanochtend in de Tweede Kamer voor door het stof ging. En de nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema, die voor commotie zorgde gisteren met uitspraken over 2030. U weet wel, dat is het jaar dat de stikstofuitstoot met de helft moet zijn teruggebracht. Tjeerd de Groot is de stikstofwoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer. De man ook die gisteren eiste dat Adema zijn woorden moest terugnemen. Meneer de Groot, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het stikstofprobleem vandaag opgelost? Nou, ik ga er wel vanuit dat we een grote stap gaan zetten vandaag. Dus het wordt opgelost? Daarmee moet het nog worden uitgevoerd. Maar ik hoop dat we vandaag voorbij de vrijwilligheid en de vrijblijvendheid kunnen komen die de aanpak tot nu toe kenmerkt. Juist, want anders praat u de godganse middag en avond over niks. We zullen uiteindelijk, is het een heel pijnlijk verhaal waarin we in moeten grijpen op een ongekende manier om in de toekomst ook nog woningen te kunnen bouwen. Om ons eigen energie te kunnen voldoen. En niet te vergeten om de natuur te kunnen herstellen. Ja. Gaat het vooral over de structurele oplossingen of toch vooral weer om de waan van de dag? Nou, dat kunnen we ons gewoon absoluut niet permitteren. Wat D66 betreft gaan we vandaag met elkaar in debat. We zullen ook voorstellen doen om de huidige aanpak die grote mate vrijwillig is, wat ook een groot goed is, wat ook nog steeds kan. Ja. Maar om dan te zeggen, die vrijblijvendheid moet er wel af. Ja. En daar heeft Remkes zelf ook voorstellen over gedaan. Juist, dus het gaat over de structurele oplossingen en wat u betreft niet over de waan van de dag. Absoluut niet. Nee, dat kunnen we ons niet permitteren. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dus dan hoeft minister Adema zijn woorden ook niet meer terug te nemen. Zeker, want het is heel erg belangrijk dat een minister die er notabene over gaat heel precies is in wat hij suggereert als je voor een zaal boeren staat. Ja. Als je zegt van, als je goed bezig bent in 2025, 2028, de natuur is aan het herstellen. Ja. En dan is die deadline van 2030 niet meer zo belangrijk. Nou, zo heeft hij het niet precies gezegd. Nou, zo heeft hij dat wel gezegd. Hebt u het fragment gehoord ook? Ja, hij heeft gesuggereerd dat het een inspanningsverplichting is. Hm. Dus als de natuur aan het herstellen is, maar je redt het niet helemaal, dat dan die 2030, dat je daar ruimte in hebt. Ja. En dat klopt gewoon juridisch niet. Want dat is wel geheel in lijn met het rapport Remkes. Nee, dat is het niet. Twee redenen daarvoor. De eerste reden is dat de huidige wet al verplicht dat als je in 2050 2025 of 2028 het niet redt... Ja. Je dan als overheid verplicht bent om een extra maatregel te treffen. Dat is zo, maar Remkes zei ook... Laten we als alles de goede kant op gaat... en hier en daar is het nog net niet helemaal goed... laten we er dan niet dogmatisch over doen. Ik citeer de kabinetsbrief waarin dit punt uit het rapport Remkes wordt opgebracht. Als een provincie kan aantonen dat in een gebied... al een groot deel van de doelstelling is gerealiseerd... en dat natuurherstel onomkeerbaar is ingezet... maar ook kan aantonen dat er dwingende redenen zijn... waarom wat meer tijd nodig is... dan moet het mogelijk zijn dat specifieke gebied iets meer tijd te geven. Ja, u zegt het heel goed, dwingende redenen. Dit is het citaat. Precies, ja. Precies, dwingende redenen. Ja. Geen politieke, zegt Remkes daarbij. Ja. En dat betekent dat Remkes hier eigenlijk een muizengaatje geeft. Maar dat is toch ook wat de minister zegt? En dat is zeker ook wat de minister, wat het kabinet zegt. Ja, dat als je het onmogelijk is, niemand gehouden, bijvoorbeeld je krijgt de middelen niet, dan kun je als provincie zeggen, we gaan het hier in dit specifieke gebied niet redden. Ja. Dat is wat anders dan generiek te suggereren, wat Adema doet, dat, zoals ik net zei, je in de natuur zich aan het herstellen is, dat je dan de mogelijkheid hebt. Dat is gewoon juridisch onjuist, want je zult die harde deadline van 2030 gewoon juridisch moeten verankeren in een, zoals dat heet, een resultaatsverplichting. Ja. Dat is onder de omgevingswet de meest vergaande verplichting die de overheid aan zichzelf oplegt. Ja. En dat betekent gewoon dat er een schep bovenop moet in de jaartallen. Maar de minister heeft al gezegd, ik neem mijn woorden niet terug. Nou, dat is dus buitengewoon ongelukkig, want kijk, als je in de politiek zit om zoete broodjes te bakken, dan, of zoals de VVD dat zegt, gratis bier. Ja, dan wek je toch verwachtingen, zeker bij die doelgroep. Want die hoort natuurlijk ook, die hoort niet een muizengaatje... maar die hoort Brandenburger Tor, hè, een hele grote mogelijkheid. Ja. Dan wek je verwachtingen en dan zul je uiteindelijk ook... juist die mensen die zo bij die eerlijkheid gebaat zijn... Ja. Die zul je teleurstellen. En maar, het is ook Remkes die ook echt oproept, de politiek oproept... Ja. Om geen oplossingen te suggereren die je niet kunt waarmaken. Nee, dat klopt. Daar komen we zo meteen ook nog wel over te spreken... over de stokken achter de deur die hij in stelling brengt... maar waar het kabinet grote aarzelingen of twijfels over heeft. Toch nog even, want u bent politicus, u bent coalitiepoliticus... dus alles is ook politiek, ook tijdens zo'n debat. De minister heeft gezegd, ik neem mijn uitspraak niet terug. U zegt, dat moet u wel doen. De VVD stond gisteren aan uw kant. Zei gisteravond op deze zender bij Thijs van der Brink... ik heb het fragment gehoord, nou, de soep wordt niet zo heet gegeten... wat ons betreft, zand erover, we gaan weer terug naar de inhoud. Met andere woorden, als u eist dat de minister zijn woorden terugneemt... en hij doet het niet, dan heeft of hij een probleem, of u hebt een probleem. Nou, de minister zal gewoon heel erg duidelijk moeten zijn over... en dat hij de... Kijk, het is natuurlijk aan zo, ook aan de minister... dat hij... misschien heeft hij nog niet helemaal de tijd gehad... om die stikstofwet die er al is, om die helemaal te lezen. En daar staat dit ook gewoon in. En ik ga ervan uit dat de minister vandaag zich goed zal voorbereiden... Ja. En dat hij zijn woorden in die context zal plaatsen. Maar daarmee zegt u eigenlijk dat de minister iets heeft gezegd... waarvan hij de inhoud niet goed beheerst? Die heeft het. Dus de minister wist niet waar hij het over had? Die was te impressionistisch met zijn woorden... waardoor je eigenlijk verwachtingen wekt die je niet kunt waarmaken. En dat is precies wat er de laatste jaren elke keer is gebeurd. Ja. Dat elke keer de politiek suggereert... dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend. Maar die soep, en dat weten we zeker naar die uitspraak... over de bouwdrempel van gisteren... die soep wordt veel heter gegeten dan die wordt opgediend. Ja. Maar laten we daar nou een keer eerlijk over zijn. Goed, maar dan toch nog even, om het even vast te stellen... zonder de hele uitzending bij stil te staan. Als de minister zegt, ik blijf bij mijn woorden... die zijn in lijn met wat Remkes heeft gezegd... en ik neem ze niet terug, wat gaat u dan doen? Nou, dan zijn we het daar sowieso niet over eens. Maar wat gaat u dan doen? En een als-dan-vraag, dat weet u ook, die gaan we hier niet beantwoorden. Maar regeren is ook vooruitzien... en dat geldt ook voor een politicus van de Tweede Kamer. Ja, dan zal ik concluderen dat deze minister een valse start heeft gemaakt. Dus als hij zijn woorden niet terugneemt... dan heeft Piet Adema een valse start gemaakt als minister? Ja, kijk, je wil een minister. We hebben als D66 uitgerekend gepleit voor twee ministers. Ja. Omdat dit een hele belangrijke problematiek is. Ja. Eén minister die die stikstofproblematiek moet doen... en één minister die landbouwtoekomst moet geven. Ja. Nou, uitgerekend, dat is het dossier van Adema. Daar hebben we nog niks op gezien. Zijn voorganger heeft 8 maanden ook niks laten zien. Ja. Dus het is nu zaak dat Adema laat zien dat hij het coalitieakkoord... die belangrijke afspraken die er zijn om boeren weer een toekomst te geven... om boeren weer verdiensten te geven, dat is zijn taak. Ja. Dat wil ik ook vandaag dat horen, ook, dat hij daar serieus mee aan de slag gaat. Ja, goed. Daar komen we over te spreken. Nog even voor de record, zal ik maar zeggen. Als iemand met een motie van wantrouwen of een motie van afkeuring... of een motie van treurnis komt, dan steunt u die dus niet. Dat soort moties gaan we hier nu absoluut niet steunen. Nee. Goed, u was een van de grootste critici van de vorige minister van Landbouw, Henk Staghouwer. Vooral omdat hij achterwege bleef bij het formuleren van een toekomstvisie voor die landbouw. Ja, dat klopt. U hebt meerdere malen om een brief gevraagd. Er is tot 2 keer een brief gekomen. Een vrij dik pak papier was dat ook. Maar in uw ogen, en trouwens kamerbreed, te weinig concreet. Niet goed genoeg doordacht. Laat ik het maar eufemistisch zeggen. Deze minister zegt nu, ik kom niet meer met zo'n brief. Ik kom in een landbouwakkoord. Ik ga met de boeren om de tafel zitten. Met andere woorden, u kunt fluiten naar zo'n beleidsstuk. Ja, voor D66 is er maar één akkoord en dat is het coalitieakkoord. Dat is een afspraak die we hebben gemaakt met de andere coalitiepartners. Dat is een afspraak voor een hele ingrijpende transitie in de landbouw, naar kringlooplandbouw. Hmm. Ook Remkes die zegt, nou, de huidige landbouw, de intensieve landbouw, die fabriekslandbouw heeft hij het over, heeft geen toekomst. Nee. En dan zul je dat moeten uitwerken in een coalitieakkoord. Want dat coalitieakkoord is nog op een abstractieniveau, wat best hoog is. En dat is ook waar de voorganger niet in slaagde. En daar zullen we op blijven hameren. Maar hij zegt, ik doe dat met de boeren samen. We gaan samenwerken aan perspectief. En daar moet dan een landbouwakkoord uitrollen. Ik kom niet meer met zo'n perspectiefnota. Nou, hij zegt, dat zegt hij niet. Hij wil dat op hoofdlijnen doen. En dat zal hij ook moeten doen. Want anders weet je niet waarover je gaat praten. Kijk, het is heel goed dat er een landbouwakkoord is als het gaat om van, ja, hoe gaan we dat nou samen doen? Hij zegt letterlijk, de perspectiefbrief is wat mij betreft van tafel. Ja, hij heeft een andere naam gegeven. Het is nu de hoofdlijnenbrief, maar die moet er komen. En die moet er ook komen om een andere reden. Maar wacht even, nou komen we in een taalkundig spelletje terecht. Een perspectiefbrief is toch precies hetzelfde als een toekomstperspectiefnota? Dat is toch precies, daar bedoel je toch precies hetzelfde mee, of niet? Jazeker, hij zal gewoon het coalitieakkoord moeten uitwerken. Maar hij zegt, die perspectiefbrief is wat mij betreft van tafel. Ik wil samenbouwen aan een nieuw perspectief, zodat jonge boeren over 20 jaar nog steeds een toekomst hebben. Nou, prima. Dat is de uitwerking van het coalitieakkoord. Ja, maar dus niet met een perspectiefbrief. Hij wil met een landbouwakkoord komen. Hij mag het noemen zoals hij wil. Maar hij zal het coalitieakkoord moeten uitwerken. En ik geef u nog een reden. Het is een ingrijpende transitie. Het is geen loononderhandelingen waar je daar gaat zitten. Nee. Het is een ingrijpende transitie en dat betekent dat je een inzet moet formuleren. Ja. Op basis van het coalitieakkoord, hoe jij als minister, je bent niet neutraal, je hebt het publieke belang, die transitie heb je te verdedigen. Ja. Dus je gaat daar zitten met een inzet. Ja, namelijk inzet de helft zullen we reductie met elkaar van stikstof in 2030. En pas, nee, dat is de andere portefeuille. Dit gaat over die landbouwperspectief, hoe je het ook noemt. Maar dat hangt hier toch mee samen? Dat hangt ook samen. Hè. Dat is het zoet in het hele verhaal. Het zuur zit bij Van der Wal en het zoet zit bij Adema. Maar hij zal dan ook, we hebben ook met elkaar fondsen bereidgesteld om te zeggen, nou, oké, dan kan je de boeren ook ondersteunen in die transitie. Maar als je van tevoren gewoon niet definieert met elkaar wat dat is, ja, dan heb je, wat ga je dan verdelen? Ja. En dan zal een minister van Financiën niet mee akkoord gaan. Dus ik zal vandaag zeggen, van je zult voor Sinterklaas met die uitwerking moeten komen. Want anders zijn er gewoon simpelweg geen pepernoten om te verdelen in het landbouwakkoord. Dus voor 5 december moet er toch zo'n perspectiefbrief liggen? Hoe je het ook noemt, hij zal het coalitieakkoord moeten uitwerken. Dus hij moet in een brief aan de Kamer, hoe je die brief ook noemt, het perspectief voor de boeren voor 5 december naar de Kamer moeten sturen. Zeker, want er ligt ook een uitspraak van de Kamer die kamerbreed is ondersteund. Het was nog voor de zomer, waarin het kabinet werd opgeroepen zelfs voor Prinsjesdag te doen. Nou, toen kregen we die wisseling, dus ik heb ook wel begrip voor enige vertraging. Ja. Maar het kabinet zal het voor december moeten uitwerken, voor 5 december. En deze minister zegt, ik ben bezig met een landbouwakkoord, dat krijgt u uiterlijk maart. De fractievoorzitter en politiek leider van de partij namens welke hij in het kabinet zit, zei laatst ook nog in dit programma, nou, de toekomstvisie, hoe die ook wordt vormgegeven, komt vermoedelijk ergens in februari. Uiteindelijk, dat kan ik me voorstellen, dat je dat getrapt doet. Dat je zegt, nou, de hoofdlijnen werk ik uit voor Sinterklaas. Dan weten we ook als coalitie hoe is het coalitieakkoord uitgewerkt. Ja. Vervolgens ga je met de sector in gesprek. Dat is ook goed. Draagvlak is goed. Je moet het uiteindelijk samen doen. Dan weet je ook hoe je het kunt ondersteunen. En dan maak je een akkoord. En dan ga je weer terug naar de Kamer. Dus dat is een prima volgorde. Maar op de hoofdlijnen van het perspectief voor de landbouwsector moeten voor 5 december worden ingeleverd bij de Kamer. Zeer zeker. Dan even terug naar stikstof en het RIVM. Er was een briefing vanochtend in de Kamer. Dat RIVM heeft tot 2 keer toe fouten gemaakt bij de samenstelling van die stikstoflijstjes. Vandaag ging het over de tweede fout vooral. Namelijk de ammoniakuitstoters, waardoor er kippen en varkensboeren op een lijst terecht zijn gekomen die daar niet thuis horen. De RIVM is door het stof gegaan, is nu daarmee de kous af. Nou, het is een buitengewoon ongelukkig. Hè. Voor D66 is ook een partij die zich baseert op wat die wetenschappelijke instituten aanreiken. Hè. Dus de stikstoffeiten ga je niet over debatteren. Het is ook heel goed dat Remkes die heeft vastgesteld. En zo mooi dat het rapport breed is omarmd. Maar dat zijn feiten die komen van dit soort instituten. Ja. En daar moet je je beleid op kunnen bouwen. En dus de feiten rammelden dus tot 2 keer toe. Ja, voor individuele boeren hebben ze vanochtend uitgelegd in een technische briefing. Zeker die piekbelasters kan het anders uitpakken. Ja. En daar gaan ze zo snel mogelijk nu gaan ze dat repareren. Maar ze zeiden er nog iets bij. Dit kan ook consequenties hebben voor allerlei andere rekenmodellen. En ook voor dat hele grote rekenmodel voor de stikstofuitstoot in het algemeen, waar toch al door sommigen veel kritiek op wordt geleverd. Met andere woorden, deze fouten vertalen zich door in andere rekenmethoden. Hoe weten we nou nog welke cijfers kloppen en welke niet? Nou, wat ze ook hebben gezegd, gelukkig, is dat de noodzaak om die stikstof te gaan reduceren, het grote plaatje, ik zal niet zeggen kaartje, maar het grote plaatje nog steeds is dat het heel slecht gaat met de natuur. Ja. En dat we nog steeds die foute marges die er zijn in individuele gevallen, ja, daar moeten ze mee aan de slag. Ja, maar dit ging om 100 ammoniakpiekbelasters, zal ik maar zeggen. En 45 van die 100 hoorden niet op het lijstje thuis. Dat is bijna de helft. Dat is niet zomaar een foutje in de marge. Nee, dus dat is niet een lijst met waar het kabinet mee kan gaan werken. Nee. Met welke lijst kan het kabinet eigenlijk gaan werken? Want Remkes zei, er is een lijst van 500 tot 600 piekbelasters. Daarvan zei de minister, die lijst die is hier helemaal niet op het departement. Dan was er vervolgens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Ik heb hem van begin tot eind gekeken. U zat daarbij waar Remkes zei, ja, hoe je hem ook noemt, of er is een lijst met grote uitstoters bij dat departement. Hebt u hem ook horen zeggen, toch? Jazeker. Is er nou een lijst of niet? Nee, ik denk niet dat er een lijst is met namen en adressen, adresgegevens en een telefoonnummer. Die modellen werken op basis van de wetgeving die we hebben afgesproken over privacy. Ja. Geanonimiseerd, zo heb ik me laten vertellen. Maar zo'n lijst is wel degelijk te maken natuurlijk door de minister. Maar dan moet het wel goed worden aangeleverd door het RIVM. Ja, en daar zit nu een probleem. Ja, en dat moest zo snel mogelijk repareren. Want hoe lang duurt dat? Volgens mij hadden ze het over een maand vanochtend. Hmm. Maar goed, de minister komt volgende week met een soort definitie. Wat of wie is nou precies een piekbelaster? Remkes heeft het over 500.000 tot 600.000. Het Financieel Dagblad berichtte onlangs dat er op het departement lijstjes zouden rondgaan dat het aantal in werkelijkheid wel eens factor 7 hoger zou kunnen zijn. Dus dan hebben we het over 3500 in plaats van 500.000 tot 600.000. Waar houdt u rekening mee? Nou, kijk, het heeft ook wel zin om een groter aantal aan te schrijven dan die 500. Zeker als je zegt van nou, we gaan die deadline ook echt heel hard maken na een jaar. Dan haal je op die manier die vrijwilligheid ook naar boven. Waarbij je die vrijwilligheid een beetje ondersteunt met zo'n deadline. Dus maar dan moet je toch eerst definiëren wie nou wel of niet een piekbelaster is? Ja, dat zal je met elkaar moeten definiëren. Er zit ook een politiek element in. Hè. Dus je kunt het heel ingewikkeld maken. Je kunt zeggen, nou, een piekbelaster is een bedrijf of een boerderij waar heel veel uitstoot plaatsvindt. Of je kunt zeggen, een piekbelaster is een bedrijf of een boerderij waarvan de uitstoot neerslaat op een gevoelig gebied. Nou, dat is wel een keuze die je maakt. Nou, dat maakt nogal wat uit, ja. Ook in de aantallen. Ja. Maakt zeker uit. En voor welke definitie bent u dan eigenlijk? Nou, ik denk dat je zoveel mogelijk voor de laatste moet kiezen. Want uiteindelijk gaat het erom dat je die natuur gaat herstellen. En dat je de depositie, dus de neerslag van stikstof op gevoelige gebieden zo snel mogelijk terugbrengt. Ja. Ook om achteruitgang van die gebieden, of verdere achteruitgang, te voorkomen. Ja. De kans is natuurlijk groot dat er voor de eerste variant wordt gekozen door het kabinet, denkt u niet? Nee, dat denk ik niet, want in eerdere discussies en ook het beroemde stikstofkaartje, ja, zijn al keuzes gemaakt waarin een combinatie is gemaakt van die verschillende benaderingswijzen. Ja. Er is ook nog een benaderingswijze die zegt, als je nou in het midden van het land daar zoveel mogelijk gaat doen en je trekt daar een cirkel omheen, dan heb je zoveel mogelijk rendement van die reductie. Ja. Nou, dat zou, als je dat helemaal gaat doen, ertoe leiden dat je het Groene Hart en de Veluwe helemaal geen activiteit meer mogelijk is. Dus uiteindelijk kom je tot een weging van die verschillende modellen. Ja, nou goed, de minister komt volgende week met zo'n definitie. Althans, naar wij hebben begrepen, u ook? Ja, zo snel mogelijk. Ik hoop 11 november dat dan duidelijk wordt hoe de minister dit gaat doen. Zou het dan niet handiger zijn om dan met haar in debat te gaan in plaats van vandaag? Ja, er zijn altijd weer nieuwe feiten. We zijn als D66 ook kritisch op een aantal andere elementen. Nog geitenpaadjes die nog steeds bestaan. Maar dat zal ik u nu besparen. Dus er zal ongetwijfeld een nieuw debat weer volgen. Ja. Waar wij als D66 vandaag de minister toe willen oproepen... is om echt voorbij die vrijblijvendheid te gaan. Want ze hebben Remkes niet helemaal overgenomen. Nee, en daar wilde ik het in het slotstuk van deze uitzending met u over hebben. Remkes heeft heel duidelijk een stok achter de deur geformuleerd. En dat is dus... dat die 500 tot 600 piekbelasters binnen een jaar die reductie sterk moeten, of die uitstoot sterk moeten reduceren, terugbrengen dus. Dan wel uitgekocht moeten worden, dan wel in het uiterste geval, geloof ik, onteigend, als ik het goed zeg. Ja. In elk geval, dat is de stok achter de deur binnen een jaar. En daarvan heeft de nieuwe minister van Landbouw gezegd: ik heb grote twijfels of dat haalbaar is. Ja, dat klopt. Het zal niet makkelijk zijn, maar je moet het wel gaan uitspreken nu dat je dit gaat doen. Het is ook een beetje de olifant in de kamer. Iedereen die draait er altijd een beetje omheen. Maar dit is zo'n ingrijpende transitie. En je zult zo erg met die mensen ook in de ogen moeten kijken. En dan kan het dus ook echt zijn... Laten we niet vergeten, naar die uitspraak van gisteren... kan er helemaal niets meer als het gaat om die woningen die we willen bouwen. En de energievoorziening. Ja. Dus je zult dan het algemene belang moeten laten voorgaan. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen... we moeten echt opnieuw in Brussel gaan praten over die strenge richtlijnen. Want de wereld verandert. En met die uitspraak van de rechter gisteren... Zijn ook allerlei verduurzamingsprojecten... die we nou juist nodig hebben om tot die nieuwe doelstellingen te komen... in gevaar gekomen. Met andere woorden, we moeten gewoon in Brussel gaan praten. De Brusselse regelgeving loopt achter bij de veranderende tijd. Ja, als je dat nu nog steeds voorstelt, dan werk je met schijnoplossingen. Want Brussel gaat dat niet toestaan. En daar hebben ze ook goede redenen voor. Nou ja, behalve als wetgeving achterloopt bij de veranderende tijd. Nee, we hebben ons niet aan de wetgeving gehouden die ons opdroeg om de natuur in een goede staat te brengen en om achteruitgang te voorkomen. Ja. Dat is waar de commissie terecht van zegt. Ja, ga dat nou eens een keer doen. En ga dat, en de Raad van State onderschrijft dat. Ga dat doen op een manier dat je echt met zekerheid kunt zeggen. Want we zijn 60% van die natuur al sinds 1990 kwijt. Van het aantal wilde dieren. Sommige gebieden zelfs nog meer. Hmm. Laten we dat niet vergeten. Ja. En dat heeft te maken met de manier waarop wij in Nederland wonen, werken, voedsel produceren. Ja. Die zal echt moeten veranderen. En de commissie is terecht kritisch op Nederland. Vindt u nog steeds dat de veestapel moet worden gehalveerd eigenlijk? Nou, ook de Europese Commissie zegt dat je te veel mest produceert... en dat het aantal vee omlaag moet. Vindt u nog steeds dat de veestapel moet worden gehalveerd? Dat staat in het verkiezingsprogramma van D66, ja. Dus u vindt dat nog steeds? Ja, zeker, want het is ook van de varkens en de kippen, zeg ik erbij... want dat is 30% minder koeien. Ja. Simpelweg omdat we een heel klein land zijn... Ja. met heel veel inwoners en een... ongelooflijk groot aantal dieren. Ja. De hoogste veedichtheid van Europa... als het niet de hoogste veedichtheid van de wereld is. Maar daarvan zegt Remkes dat hij dat buitengewoon onverstandig... en polariserend vindt. Hij zegt dat het soms wel een geloofsartikel lijkt... en dat hij dat van een pragmatische partij, zoals de uwe, D66... niet zo gewend is. De toon moet dus veranderen, zegt hij. Remkes zegt in zijn rapport meerdere malen... dat die veestapel omlaag gaat. Maar hij heeft dit ook gezegd. Hij heeft dit ook gezegd, dat zijn zijn woorden. Maar je moet goed ook bedenken dat je zit in de politiek om zaken te agenderen... Die al te lang vooruit zijn geschoven. En de natuur is te lang verwaarloosd, dus dan zul je dat moeten agenderen. Ja. En je zult ook als politieke partij met oplossingen moeten komen. Ja. Dat zijn we ook gedaan, die halvering van de veestapel. Ja. Dat noemt hij dus polariserend. U polariseert, zegt hij. Nee, dat is het werk van de politiek om te agenderen en met oplossingen te komen. Maar zou hij niet weten hoe de politiek werkt met al zijn ervaring? Ja, en daarom zal hij de uitspraak ook hebben gedaan. Maar vervolgens ben je natuurlijk ook pragmatisch als partij... waarbij je zegt van nou, oké, dit is onze inzet. En vervolgens zit je met andere partijen om de tafel... en kom je tot een compromis. Dat heet een coalitieakkoord. Ja. En in dat coalitieakkoord is met elkaar afgesproken... dat er een forse krimp van de veestapel gaat komen. Ja. In de achterliggende stukken gaat het al richting die 30%. Ja. Het hangt een beetje af van hoe je het uitvoert. Dus het gaat nu ook gebeuren. En dat is precies de taak van de politiek. Het debat begint om 14:15 vanmiddag en is ingetekend op de rol tot 11:00 vanavond.